za kilogram. A borówki amerykańskie 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 września, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zbigniew Ziobro jest już w Polsce. Dziś ma zostać doprowadzony przed komisję do spraw Pegasusa. Szymon Hołownia chce zostać wysokim komisarzem ONZ do spraw uchodźców. Za chwilę zajrzymy też do Osaki. Tam kończy się wystawa światowa, m.in. z udziałem Polski. W południe Zbigniew Ziobro powinien zacząć zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Na razie nie dotarł jednak na miejsce. Wiadomo, że został zatrzymany przez policję na lotnisku. W Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, skąd takie opóźnienie? A posiedzenie komisji rozpoczęło się punktualnie o godzinie 10.30. Przewodnicząca zarządziła jednak przerwę do godziny 12, a to dlatego, że spóźnił się samolot, którym Zbigniew Ziobro dotarł do Warszawy. Komisja, nauczona jednak doświadczeniem z przeszłości, tym razem zamierza poczekać na byłego ministra. Jej przewodnicząca, wchodząc na salę, stwierdziła, że dziś w jego przypadku nie mamy do czynienia z prowokacyjnym zachowaniem. Magdalena Sroka mówi, że Ziobro to kluczowy świadek, który miał wpływ na zakup Pegasusa i inwigilację ówczesnej opozycji. Po co to wszystko było? No po to, żeby nigdy w przyszłości nie oddać swojej władzy. Widzimy to również chociażby po tym, w jaki sposób zachowuje się Trybunał Konstytucyjny dzisiaj pod przewodnictwem Święczkowskiego. Przypomnę, że oprogramowanie zakupiło Centralne Biuro Antykorupcyjne z środków Funduszu Sprawiedliwości, który nadzorował Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości. Ludzie Ziobry wszystkiemu zaprzeczają temu, jakoby mieli inwigilować opozycję, a komisję nazywają nielegalną. O czym z Sejmu mówił Michał Fabisiak? Szymon Hołownia złożył aplikację na funkcję wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców. We wpisie w mediach społecznościowych polityk napisał, że przedwczoraj poinformował Radę Krajową swojej partii o udziale w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ. Marszałek Sejmu podkreślił również, że jak ważnym z perspektywy Polski całego regionu byłoby objęcie przez niego urzędu, dodając, że żaden Polak nie sprawował jeszcze tej funkcji. Hołownia wcześniej zrezygnował z kandydowania na przewodniczącego swojej partii. Nowego lidera członkowie Polski 2050 wybiorą w styczniu. To jest nasza wojna, mówi o wojnie na Ukrainie premier Donald Tusk. Otwierając Warsaw Security Forum, szef rządu podkreślił, że pokój nie jest dany raz na zawsze. Musimy mieć świadomość. I nie chodzi tutaj o to, czy ktoś kocha Ukrainę, czy ktoś ma w historii złe czy dobre doświadczenia z Ukrainą. To nie jest pytanie o zwykłą, taką oczywistą i potrzebną solidarność z krajem, który został napadnięty przez agresora. To jest pytanie o bezpieczeństwo i możliwość przetrwania całej cywilizacji Zachodu. Warsaw Security Forum to coroczna międzynarodowa konferencja, która jest miejscem wymiany doświadczeń i poglądów w obszarze polityki bezpieczeństwa państw członkowskich NATO i Unii Europejskiej oraz państw partnerskich. Polskie Radio jest patronem medialnym spotkania. Tegoroczne forum jest poświęcone jedności w niestabilnych czasach. Hasłem przewodnim konferencji jest Divided We Fall, czyli podzieleni upadamy. W rozmowach, panelach dyskusyjnych i spotkaniach weźmie udział ponad 2,5 tysiąca uczestników z 90 krajów. Muzyka Fryderyka Chopina, nowoczesne systemy płatności, gry komputerowe, takie jak Wiedźmin czy Cyberpunk, to tylko niektóre elementy polskiej wizytówki na Expo 2025 w japońskiej Osace. Wystawa światowa kończy się za 2 tygodnie. Polski pawilon odwiedziło ponad 1 100 000 uczestników imprezy. Drewniana konstrukcja polskiego pawilonu uwodzi zwiedzających harmonią i spokojem. Expo generalnie jest takie przebodźcowujące, a nasz pawilon jest bardziej skupiony na tym, żeby można chwilę przysiąść, pomyśleć, uspokoić się. Powiedział mi wolontariusz Jędrzej. W środku znajdziemy m.in. instalację imitującą tężnię solankową, setki sterowanych cyfrową miotełek odgrywających rytm muzyki Chopina i plantację idei, która prezentuje najbardziej perspektywiczne sektory polskiej gospodarki. Branża kosmetyczna, jest branża IT, fintech, jest branża zielonych technologii, w ramach której prezentujemy chociażby lokomotywę PES-y, jest branża gamingowa. Mówi zastępczyni sekretarza generalnego polskiej misji w Osace Marta Zielińska. Dziennie pawilon odwiedza ponad 5 tysięcy gości, a kolejka do wejścia bardzo szybko się zamyka. Na miejscu można spróbować też bigosu czy pierogów podanych w japońskim stylu. Osaka, Michał Makowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry, nowy tydzień, nowe propozycje od Państwa już pewnie w gotowości do muzycznej poczty UKF, w związku z tym czekamy na telefony i maile. Telefon do godziny 13, 227 trójek, adres mailowy czynny przez całą dobę. UKF@polskieradio.pl. I tak na przykład Państwo Tomasz i Kornelia z Gliwic napisali do nas kilkanaście minut po zakończeniu muzycznej poczty UKF w czwartek, no ale... Poczta całą dobę, w związku z tym mail czwartkowy również na początek. Dzisiaj dzień dobry, razem z moją koleżanką z pracy Kornelią prosimy o Home by the Sea Genesis na ożywienie w pracy. związku z tym, że Państwo czekali od czwartku, to dostali Państwo dzisiaj specjalny bonus z Home by the Sea i Second Home by the Sea razem. 227 trójek OKF małpa polskiradio.pl. Pierwszy telefon dzisiaj. Piotr, dzwonię z Gorzowa Wielkopolskiego. Mógłbym prosić o zespół TSA Mass Media. Chodzi o to, że po raz pierwszy usłyszałem ją chyba w roku 81 w polskim radiu w Jedynce i od tego momentu zostałem fanem tego zespołu i jeździłem prawie na wszystkie koncerty. Ciekaw, czy nastolatki w 81 roku wiedziały, co to są mass media. Teraz to wychowują zupełnie inaczej, nie są już to media wyłącznie radiowo-telewizyjne i może i gorzej, bo wtedy troszkę nas kontrolowano. Teraz my nie kontrolujemy zupełnie tego, co dociera do młodych ludzi, a czasami jednak musimy. 227 trójek UKF małpa polskiradio.pl. Do godziny 13 w trójce muzyczna poczta UKF. A swoją drogą lata 80. to były bardzo dziwne czasy, bo Marek Piekarczyk był wielką gwiazdą muzyczną w Polsce. Występował przecież również w spektaklu, w musicalu Jesus Christ Superstar. A w drugiej połowie lat 80. musiał pojechać do Stanów, by pracować na budowie i zarabiać na życie. 2273. Dzień dobry, witam, pozdrawiam trójkę wszystkich słuchaczy. Czy mógłbym poprosić piosenkę zespołu The Cure z dedykacją dla Anety Love Song? Z miłością. Wszystkiego dobrego. Song grupa The Cure w trójce w muzycznej poczcie UKF. W poniedziałek w związku z tym możemy spodziewać się również takich utworów. Kuba z Wielkopolski prosi o New Order Blue Monday. Blue Monday, New Order w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Nasz telefon dzwoni 227 trójek. Adres mailowy też dzisiaj intensywnie zajęty. UKF@polskieradio.pl. W związku z tym, że za oknem szaro, spojrzałem na drzewa za naszym oknem, to już troszkę żółtych się pojawiło nawet na drzewach. Mogą Państwo zapomnieć o tym, co za oknem, zamówić piosenkę w Muzycznej Poczcie UKF i cieszyć się muzyką przez właściwie całą dobę w Trójce, ale dziś z Muzyczną Pocztą UKF do godziny 13. Pani Magdalena z Szubidy napisała, że ten utwór grupy Manam, czyli Hamlet, otworzył jej drogę do grupy Manam. Myślę, że ja też słyszałem tę piosenkę znacznie wcześniej niż potem Stoję, Stoję na przykład, czy Szare Miraże. Dzień dobry, witam serdecznie. Kłania się Robert ze Świdnika. Chodzi o to, że w tej chwili pan słuchacz bardzo dobrze zamówił zespół TSA, Mass Media, a ja bym zaproponował utwór zespołu Yes, Owner of the Lonely Heart. Ja mam 10 lat takie nieodparte wrażenie, że te oba utwory zaczynają się podobnie. Tylko, że nasze TSA chyba wcześniej nagrało swoje mass media. Nie wiem, to może moje prywatne, subiektywne odczucie, nie wiem, co by na to słuchacze powiedzieli. Może nie słuchacze, a komputer pokazuje, że Trevor Rabin był przed nimi wszystkimi. Yeah. Owner of the Only Heart to grupa jest w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Bartosz, nasz stały słuchacz z Poznania, pozdrawia tradycyjnie swoją rodzinę z Gryfowa Śląskiego i tu myślał, że nas zaskoczy, bo nie będziemy mieli tego nagrania. A jednak mamy wspomnienie o zapomnianym troszkę zespole Sixteen. Twoja lawa. Faktycznie był to duży przebój, chociaż ja szczerze mówiąc, jak go usłyszałem, to piosenka mi się troszkę skojarzyła, ale tak naprawdę to chyba i nie zapamiętam i wrócimy do niej, jak państwo poproszą po raz kolejny. 227 trójek UKF małpa polskieradio.pl. Czas na mocne uderzenie. Dzień dobry, Andrzej z miasta Łodzi. Chciałbym zamówić numer zespołu UFO pod tytułem Rock Bottom. Chciałbym go zadedykować wszystkim fanom zespołu Iron Maiden. Oni będą wiedzieli, dlaczego UFO. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki i wszystkich fanów mocnego rocka. Drug Baron, grupa UFO w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek. Czy to Tomasz Żonda prowadzi UKF Pocztę? Mam taką propozycję. Polski utwór do wyboru przez pana redaktora. Albo Kult Kepsise und Magerol, albo zespół Trupa Trupa Opór. Dla pana redaktora niech wybierze sobie coś dobrego. Pozdrawiam z Wielkopolski. Losujemy w takim razie, nie będziemy wybierać sami. Rzucamy telefonem. Umówmy się, że rzuciłem. Trupa Trupa przed nami. Trupa, trupa w Trójce. No i jeszcze jeden telefon, 227 trójek. Dzień dobry, Elżbieta z Kujawsko-Pomorskiego. Czy Hania Renik u was może być puszczona? Bo ja właśnie nie miałam tego szczęścia, żeby ją słyszeć, a tak uwielbiam tą naszą polską, cudowną dziewczynę. Mogłabym prosić o jakąś piosenkę? Pozdrawiam was serdecznie bardzo, bardzo was kocham. My panią również pozdrawiam bardzo serdecznie. No i Hania Rani na koniec tej godziny zapraszamy po serwisie po godzinie 12:00 ciąg dalszy muzycznej poczty UKF.